मेन पॉइंट्स जल्दी से लिख लेते हैं जी। रुकू का उन्वान था मुआहिदात। पहला पॉइंट था मुआहिदाए इबादत। इसके अंदर पांच पॉइंट्स थे। नंबर एक, नमाज के लिए वुजू करना, हालते जनाबत में गुसल करना, पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करना, बीमारी और सफ़र में भी पाकीज़गी की ज़रूरत है, सफ़र में पानी न मिले तो तयम्मुम कर सकते हैं, बीमारी में पानी हो लेकिन जान का ख़तरा हो तो भी तयम्मुम कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है मुआहदे का फ़ायदा। तीन फवाद, पाकीज़गी, ज़िंदगी की मशक्क़तों से आसानियों की तरफ लाना, नेमत का इत्माम, इत्मामे नेमत यानी मुकम्मल होना। दूसरा पॉइंट था मीसाक, तीन बातों पे सुनना, इतात करना, अल्लाह ताला का खौफ यानी तकवा। तीसरा मेन पॉइंट था मुआहदे हकूक इंसानी, अदल करो, अल्लाह ताला की खातिर रास्ते पर कायम रहो, इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी इतना मुश्तइल न कर दे कि अदल से फिर जाओ। अल्लाह ताला से डर कर काम करो। चौथा पॉइंट है अल्लाह ताला का एहसान। दस्त दराजी करने वालों के हाथ तुमसे रोक दिए। पांचवा पॉइंट है अल्लाह ताला का वादा। ईमान और अमल सालेह करने वालों की जज़ा, खताओं से दरगुजर, अजर मिलेगा, कुफर और तकजीब के बदले में जहन्नम मिलेगी। सारे मामलात में अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। पसंदीदा रवैये, नेमत पे शुक्र अदा करना, इंसाफ का गवाह बनना, तहारत का ख्याल रखना, अदल करना, ईमान लाना, नेक अमल करना, तकवा की रविश इख्तियार करना, अल्लाह ताला के एहसान को याद रखना, नापसंदीदा रवैये, अल्लाह ताला के अहद को भूल जाना, दुश्मनी में इंसाफ को छोड़ देना, कुफर करना, अल्लाह ताला की आयात को झुठलाना, दस्त दराजी करना। अमल की बातें, वुजू, तयम्मुम और नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा करना, अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा करना, अल्लाह ताला की दी हुई रुख्सतों को कबूल करना, किसी बात की कमिटमेंट करने के बाद उसको पूरा करना, अदल करना, जाती दुश्मनियों की वजह से किसी से इंतकाम नहीं लेना, असबाब इख्तियार करने के बाद नताइज अल्लाह पर छोड़ देना। اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.